En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet, til mig, David Træs, og til Mads Fugle og til Peter i teknikken. Mads, jeg vil godt lige starte med noget. Du kender godt det, at man skal interviews, og den, der interviewer en, er sådan lidt ond i sulet, ikke særlig venlig ved en. Men så findes der jo også nogen, der virkelig er venlige ved en. Og her synes jeg lige, lad os lige starte det her program med lidt journalistisk undervisning, fordi her har vi en fyr, der tilhører den amerikanske højrefløj. Han hedder Mark Levin, og han har et tv-program, der hedder The Mark Levin Show. Og han har Donald Trump inde som gæst, og inden første spørgsmål falder til Donald Trump, der har han en lille indledning, Mark Levin. Prøv lige at høre den. I've talked to a lot of important people. Supreme Court justices, presidents, presidential candidates, brilliant people. And talking with you is really the most impressive conversation I've had. Number one, there's very few people who could sit there and speak the way you do, from subject to subject to subject to subject. If people would let you speak and actually listen to you, while you have the enormous pressure on your shoulders of these grand juries and other things going on, and you still are able to do it, that is absolutely remarkable. And as you go through the history of your presidency, and I read these letters in this book, it was a phenomenal presidency. Phenomenal presidency. And the reason you don't get the credit that you deserve is because perhaps that's going to be up to history. When people look back and say, wait a minute, he was right about this, and this, and this, and so forth. Mads, man kan høre, at selv ekspræsident Trump, ikke, jeg kunne høre, godt kan se det. Han er sådan lidt langt det her. Jeg kunne godt tænke mig, at du tog noter af det her, David, fordi jeg synes tit, du er unødig konfrontatorisk her i kampagnesporet. Hvis du giver mig sådan en Donald Trump-treatment i resten af udsendelsen, så kan vi måske tale om det, men det altså, du er jo helt ude af stand til at være på det her journalistiske niveau, som Mark Levin han viser her. Ja, altså det må jeg sige. Det er en form for journalistik, som vi ikke ofte ser. Og som vi mangler i Danmark i den grad. Jeg har været i Folketinget nu i en årrække, og der er de har jo tydeligvis journalisterne altid den indgangspræmis, at man er en idiot, når de ringer. Ja. Og det har han tydeligvis ikke. Jeg håber, der sidder mange som dig derude og tager noter. Jeg tog noter og tænkte, det var måske lidt langt i spyttet. Det var et minut og 15 sekunder, den her indledning. Jo, men han har jo meget, han skal sige. Ja, det har han, ja. Han har meget ros, han skal af med, inden man skal i gang. Og når man kan godt holde til at få så meget ros, inden man går i gang, vil jeg bare sige. Jeg har ikke prøvet det, men jeg tror godt, man kan. Jeg synes, det ville være interessant, hvis vi har sådan et 3-minutters interview i en tv-avis eller sådan noget, og så lige vi starter med en minut og 15, hvor der bare lige bliver rost, og så siger vi, det er jo først historien, der for alvor kan bedømme, hvor stor en leder du er. Ja, det er det interview, ser jeg frem til. Godt. Det var bare lige for at sige, at man siger tit, at Donald Trump han bliver behandlet hårdt af de amerikanske medier. Det gør han også af nogen sandt for dyden, men her kan I høre, kære lytter, at der er også nogen, der forstår storheden i præsidenten. Vi skal lige gå til hvad skal man sige, dagens store historie i Danmark. Jeg må nok nødt til at sige, Mads, det er ikke nødvendigvis dagens store historie i USA, men dagens store historie i Danmark, det er selvfølgelig, at statsminister Mette Frederiksen i går, mandag, besøgte Det Hvide Hus. Så lad os bare lige prøve at høre et lille klip her først, som er en lille video af mødet mellem Mette Frederiksen og Joe Biden i Det Hvide Hus, som præsident Biden selv har lagt op. Denmark is one of our greatest allies. Good to see you again. Welcome. And together we're working to protect those values, including standing up for the people in Ukraine against the brutal aggression of the Russians. And we've also addressing global challenges from promoting inclusive economic growth, the climate crisis. And I want to thank you again, Madam Prime Minister, for making the effort to be here. We're anxious to see you. So, welcome. To have a president in the U.S. who is committed to the transatlantic alliance has always been extremely important. But I mean, nowadays, when war has returned to our continent in Europe, it is so important that our allies and our friends, that we stick together and that we are united. Der er jo også noget, vi kan lære der, Mads, vil jeg sige, fordi stryger ind over indslag, det giver også altid en lidt anden karakter af et indslag. Ja, vi ville jo gerne have både Joe Biden og Mette Frederiksen med i kampagnesporet i dag, ja. Det kunne ikke. Men så fik vi så den her lydbid i stedet for, og jeg tænker, vi kommer til at høre mere om det møde, de har haft. Det tror jeg nok også her, og Mads, jeg vil bare lige sige, under det her klip, som jeg så her tirsdag morgen, at Biden havde lagt ud på Twitter, der den allerførste kommentar nedenunder, det er bare for at sige, altså Danmark er vigtig og alt det der, men den allerførste kommentar nedenunder, det er en Twitter-bruger, der skriver, Joe, never trust the Dutch after what they did in Yugoslavia. Så kan hun lære det. Så kan hun lære det, ikke? Men når det så er sagt, Mads, så lad os lige tale lidt om det møde, og vi er alle sammen i hukommen, at du repræsenterer jo også Venstre, som er en del af regeringen, sammen med Mette Frederiksen og alt det der. Men lad os alligevel sige, Mads, den treatment, som statsminister Mette Frederiksen fik i går i USA, den bevidner, at det stærke forhold, der har været mellem Danmark og USA, der i hvert fald siden 1988 NATO-valget, det var dengang Schlüter var statsminister, og Uffe Ellemann Jensen var udenrigsminister, altså, det er stadigvæk på et virkelig højt niveau. Ja, det er det, og der har været meget spekulation omkring det her, fordi det har taget Mette Frederiksen meget lang tid at få et møde med Joe Biden, og mange har været ude og spekulere i, hvad var grunden til det, at det for fordi vi har rod i vores efterretningstjenester, og hvad er det for noget, der foregår, og hvorfor er amerikanerne sure på os osv., det er jo ret tydeligt, at Joe Biden er ikke sur på Danmark. Og Mette Frederiksen har, hvis man skal sætte hendes besøg ind i den kontekst, der handler om, at ville have en karriere i NATO, lad os nu bare sige det, som det er. Hvis det er det, det aner jeg intet om. Men hvis det var det, så kan det jo ikke ligge mere belejligt, det her møde, end det kommer til at blive placeret. Så vi må nok mane det spøgelse i jorden, at der er et dårligt amerikansk-dansk forhold. Lad os lige slå fast, at statsministeren havde et efter normal omstændighed langt møde med Joe Biden. Det var et sted mellem en time og et kvarter og halvanden time. Det er, vil jeg sige, det dobbelt. Jeg har to gange dækket møder i Det Hvide Hus, hvor en dansk statsminister har været der. Jeg vil vurdere, at det her det er sådan cirka dobbelt så langt som de tidligere møder, jeg har været til, eller stået udenfor og set indtil. Jeg sad desværre ikke inde i mødelokalet. Hun havde inden da et langt møde med CIA's direktør, som jeg kunne forstå, men det er jeg ikke helt sikker på, så er det første gang, i hvert fald i meget lang tid, at dansk statsminister har haft et sådan møde. Bagefter havde hun møder i kongressen med ledende kongressmedlemmer. Det er ikke usædvanligt, det har en dansk statsminister typisk, når man er på besøg over. Her bliver der sagt noget, Mads, der er meget interessant, fordi en republikansk kongressmedlem, der hedder McCall, han går faktisk ud bagefter og siger ud i det blå, at jeg forstår, at de havde et godt møde, der blandt andet handlede om et vist job, sagde den. Ja. Så der er blevet talt, vi spekulerer jo bare her, David, ja. Og jeg sidder jo i den regering, hvor man er meget interesseret i at vide mere, men jeg kan bare sige, at selvom jeg er en velop, at jeg jo føler mig velinformeret om meget, der foregår, ja. I regeringen, så er det her, hvis det skulle være sådan, at Mette Frederiksen har et ønske om at prøve at blive generalsekretær for NATO, så er det noget, som man holder så tæt til kroppen, at det er der en meget, meget få, der ved noget som helst om, også inde i regeringen. Det er bare sådan, det er. Ellers kan man slet ikke være i spil til sådan et topjob. Og hvis vi bare lige husker på, skruer tiden tilbage, Mads, til 1995, der er Bill Clinton præsident, Warren Christopher er udenrigsminister i USA, og på det tidspunkt, der er Uffe Ellemann Jensen, som er altså trådt tilbage som udenrigsminister i 1992, stadigvæk er formand for Venstre, der er han officielt Danmarks kandidat til at blive NATO's næste generalsekretær. Og der bliver han efter alt at dømme pakket op af amerikanerne. Han er til et officielt, sådan havde han nær sagt, jobinterview, hvad man nu skal kalde det, hos Bill Clinton og hos Warren Christopher inde i Det Hvide Hus. Han fik amerikanernes støtte. Alligevel blev han ikke valgt, fordi der også var store kræfter i Europa, der havde andre interesser på det tidspunkt. Egentlig bare for at sige, Mads, for at slå det på plads, det er ikke sikkert, at selv hvis USA's præsident har sagt, vi vil gerne have dig, Mette Frederiksen, så er det ikke en given sag, at man bliver valgt. Det er en, og det er det historisk, det har altid været en meget svær kabale at få til at gå op. Og det er, der er mange gode kandidater, og jeg opfatter Mette Frederiksen som en rigtig stærk kandidat. Men der er mange andre gode kandidater. Historisk har det været sådan, at det betyder meget, hvad nogle nøglelande i alliancen mener. Og de her skal alle helst have vendt bedetæpperne i samme retning. Og hvis de ikke har det, så bliver det tit til en kompromisforløb, der går i gang. Så der er, det vil bestemt ikke være første gang i historien om besættelsen af store internationale topposter, at man tror et, og så ender det med at blive noget helt andet. Og vi skal også huske tilbage, bare lige for at tage den med Uffe Ellemann tilbage i 95, som jeg synes er interessant. Uffe Ellemann Jensens egen forklaring på, hvorfor han ikke blev NATO's generalsekretær, var langt hen ad vejen, at han ikke talte fransk, og at det irriterede den daværende franske præsident, og sådan set også den belgiske, det endte jo med, at det blev en belgier, der fik posten dengang. Men Mette Frederiksen taler mig bekendt heller ikke fransk, men det er ikke sikkert, at det er så vigtigt i dag, som det var i 95. Nej, og det siger jo også noget om, at nogle gange kan man i situationen opleve, at der kommer argumenter for og imod kandidater ind, som kan være meget søgte. Der er mange stærke kandidater, også derude nu, og nogle af de, altså jeg har lige været i Vilnius i NATO-regi, hvor man selvfølgelig, hvor vi jo mødes alle sammen, hvor amerikanerne er der, og hele baduljen, når man sidder og snakker den ukrainske statsminister Rusland, Stefanchuk er der, alle mulige er, og alle går jo og snakker lidt om det her med, at Stoltenberg slutter, og jeg må sige det på den her måde, der er en dansk virkelighed inde i det lokale, og så står man og snakker med andre, så oplever man selvfølgelig, at der er også noget, der er en polsk virkelighed, og en litauisk virkelighed, og en amerikansk virkelighed, og altså man opfatter tingene meget forskellige, og man lurer også ret hurtigt, at kendskabet til Mette Frederiksens meritter er ikke noget til græsk politik, eksempelvis. Og albanerne er også lidt rustne på hendes bedrifter osv. Det betyder jo, at når alle de her forskellige lande, de sådan skal pulje deres erfaringer og støtte, så er de mange af dem ikke informeret på noget særligt højt niveau, har ikke et dybt kendskab til det, der foregår, og vi tit være meget lydhørige over for det, nogle af de stærke lande i alliancen siger, og her er USA selv sagt det stærkeste af dem alle. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Jeg så i går, Mads, apropos det med, hvor stor en vigtighed Danmark spiller i resten af verden, at der var en liveblog på tv2.dk i forbindelse med, at Mette Frederiksen sad inde hos Joe Biden. Og der noterer skribenten som med glæde, at om et øjeblik er der en pressebriefing inde i Det Hvide Hus, altså en ordinær pressebriefing, den foregår, mens Biden og Mette Frederiksen sidder derinde. og taler. Og på det møde vil det stå helt klart, at det spørgsmål, der er øverst på journalisternes blog, det er NATO-formandskabet. Og så et kvarter efter, da denne briefing var færdig, der måtte selv samme journalist så irriteret meddele, at der havde ikke været et eneste spørgsmål om det blandt de amerikanske journalister. Og der må vi jo sige, Mads, det ved vi jo fra amerikanske journalister, der dækker Det Hvide Hus, deres interesse for andre lande, om så dette andet land, måtte være Frankrig eller Storbritannien, er ofte til at overse, når der er en eller anden amerikansk dagsorden, der er lokal indenrigsdagsorden, der kan overtrumfe det. Ja, så, når man, jeg har jo deltaget i meget af det der, det er du også i dit liv som korrespondent i USA. Altså, amerikanske journalister er hysterisk ligeglade med alt, der ligger uden for USA. Og der kan være meget, meget store katastrofer i gang uden for USA, uden at det overhovedet påvirker sådan en presseomgang i amerikansk politik. Det er simpelthen bare normalen, at det er sådan. Og så måske bare for god ordens skyld, Mads, synes jeg, det kunne lige være interessant at lige minde om, at det er sådan, at den militære ledelse af NATO altid har været ledet af en amerikansk general, mens den civile del, og det vil sige generalsekretærembedet, altid har været en europæer, der sidder der. Det er som om, det er en magtfordeling, jeg ved ikke, hvor officielt den er, men det er sådan, det har været altid i virkeligheden. Så det er derfor, hvis nogen sidder og tænker, hvorfor kommer amerikanerne ikke med en kandidat selv, det er fordi, de har den hårde del af det, nemlig militærdelen. Ja, altså USA er jo det vigtigste medlemsland af NATO, og USA bestemmer meget. Det man oplever, når man er til mange af de her NATO-møder, som jeg jo af gode grund er, fordi jeg er formand for den danske delegation til NATO's parlamentariske forsamling. Det man oplever er jo, at amerikanerne er de vigtigste i lokalet, men de er meget omhyggelige med ikke at tale mere end andre. Men der sker så det lidt underlige, at hvis jeg siger noget, så kan jeg godt se, at det er bestemt ikke alle, der kigger op fra deres tablet eller lægger deres spiegel fra sig og siger, nu må vi masse taler, vi må lige lytte. Sådan er det overhovedet ikke. Men når amerikanerne så siger noget, så er alle dybt fokuseret på det, der foregår, fordi man vejer hvert ord på en guldvægt, der kommer fra amerikansk kant. Og det er lidt sådan, NATO fungerer. Og derfor er den amerikanske øvelse i NATO er jo altid det her med at sige, vi ved godt, det er egentlig os, der bestemmer, altså det meste af det, der foregår i det her lokale, men vi skal lige få det til at virke som om, at vi er rigtig gode til at lytte. Og det har de en lang tradition for, at være gode til at lade som om, de gør. Det er jo det berømte udtryk, speak softly, but carry a big stick, der også det, der. Det har aldrig været, det har aldrig været mere altså aktuelt end i NATO-sammenhængen. Da Mette Frederiksen hun går ud efter mødet med Joe Biden, der bliver hun faktisk spurgt, Mads, af en enkelt udenlandsk journalist om hendes NATO-kandidatur. Vi kender alle sammen, hvad hun svarer, når hun svarer danske journalister. Så lad os bare lige høre det for god ordens skyld, hvad hun sagde til en international audience, som det hedder her. No, I'm not going further in these speculations about NATO. Nej, hun vil heller ikke her internationalt, Mads, gå ind i yderligere spekulationer om det her emne. Og vi ved ingenting, du eller jeg, om det her emne blev bragt op undervejs. Der var to, havde nær sagt, rum, hvor i det kunne være blevet bragt op. Det ene, det var, at Biden og Mette, Frederiksen, de kortvarigt var alene i et rum, altså kun de to, mens den anden del af mødet, den lange del af mødet, der sad også for eksempel Danmarks USA-ambassadør, departementschefen i statsministeriet, og tror jeg også statsministeriets udenrigspolitiske rådgiver inde i lokalet. Så der var sådan to rum, hvor det kunne være sagt i. Det kunne selvfølgelig også være sagt i en telefonsamtale ved en tidligere lejlighed. Men Mette Frederiksen siger altså her til en international audience, det der er standardsvaret, jeg vil ikke indgå i de her spekulationer. Nej, og det kan hun selvfølgelig heller ikke. Det er jo, det tror jeg alle kan. Altså det er jo ikke så. Hvis hun går ud og begynder at tale direkte om det her, så er hun også med til at underminere sit eget mulige kandidatur. Det er sådan spillereglerne er. Og vi skal bare lige referere her det sidste i NATO-diskussionen, Mads, at der er NATO-topmøde, og det ligger i midten af juli måned, 12. til 13. juli, tror jeg det er, og der forventes det, at de bliver enige om, hvem der skal være NATO's generalsekretær. Det er jo også en mulighed, at vel stadigvæk, at man lokker Jens Stoltenberg til at blive det et år mere, eller noget af den stil. Men det er i hvert fald deromkring, der bliver truffet en beslutning. Så vi skal nok holde op. Ja, man skal vide, der er jo en ret stor tilfredshed med Stoltenberg. Og mange taler jo for det synspunkt, at der er en god balance i alliancen lige nu. Så hvorfor rokker vi det? Så jeg tror, at hvis man skal have et argument for, at Stoltenberg skal erstattes af en anden, så er det er noget af det, der kommer til at være vigtigt for den proces, hvis man vælger at skifte, det er, at man finder en, hvor man tænker, at det bliver sådan en fortsættelse af det meget balancerede lederskab, man har haft af NATO. Så det tror jeg kan være den måde, man kan tale med andre kandidater på indirekte. Ja, jeg synes også, Mads, vi skal huske om Jens Stoltenberg, at han jo også var generalsekretær, mens Donald Trump var USA's præsident i en meget svær tid for NATO, og der tror jeg, at han høster stor ros for den måde, han håndterede Trump som præsident på, og også håndterede de europæiske landes reaktion på, hvad i alverden man skulle gøre, når der kom en præsident, der såede tvivl om NATO. Det vil jeg mene, at det gjorde Jens Stoltenberg vældig godt. Jamen det er jo faktisk især i perioden under Trump, at man får øjnene op for, hvad det betyder, at man har en leder af NATO, der er rigtig god til at slå koldt vand i blodet. Fordi der har man jo en periode, hvor NATO i den grad er ude i næsten en skæbnekamp. Fordi hvis amerikanerne først beslutter for at trække stikket på NATO, så går NATO fra at være verdens mest indflydelsesfri alliance til at være en regional ret svag alliance, som slet ikke har den pondus, som den ellers ville have. Sidste uge, Mads, da vi talte om det forestående møde mellem Biden og Frederiksen, der talte vi om, hvordan der er en lang tradition i Danmark, startende med Knud den Store for 1.000 år siden, da når man kommer ud fra et møde med den mægtigste person, dengang i Knud den Stores tid, var det den romerske kejser og paven i Rom, så har man altid sådan været stolt over at blive omtalt pænt af den store leder. Så lad os prøve at høre, hvad Mette Frederiksen egentlig sagde, da hun kom ud af mødet selv. Vi vil egentlig gerne have lov til at dele med alle hjemme i Danmark, altså hvor stor ros der er til vores land. Vi har et dygtigt dansk forsvar. Vi er en troværdig samarbejdspartner for USA. Og også vores efterretningstjeneste har fået meget, meget ros ved et møde, jeg havde tidligere i dag med lederne af CIA. Så tillader mig i første omgang at dele med alle i vores fantastiske land, hvor stor en stjerne vi har her i USA. Det synes jeg, alle skal ranke ryggen i forhold til. Ja, Mads, så ranker vi ryggen. Vi har fået ros af amerikanerne. Ja, og det gør vi faktisk rigtig tit. Altså, de her historier om, hvor meget forsvaret hænger i laser, og hvordan alting sejler i Danmark, det kan man jo ikke genkende, når man arbejder med det her professionelt. Danmark er en nøgleallieret, og amerikanerne sætter meget pris på, at selvom vi er et lille land, så er vi meget aktive og løser de opgaver, vi bliver tildelt til UG med kryds og slange. Det, som statsministeren også gjorde meget tydeligt opmærksom på, det var, at hun efter møderne med CIA, med præsidenten, med kongressen, kunne fastslå, og det sagde hun ikke havde sagt før, at der er ikke noget som helst problem mellem det danske og det amerikanske efterretningstjeneste og samarbejde. Tværtimod, det kører på det allerbedst tænkelige niveau, sagde hun altså, Mads. Og det siger hun jo kun, fordi det har amerikanerne også sagt til hende. Ja, det gør hun, og det siger hun også, fordi det er det, der er tingens tilstand. Der er et rigtig godt og nært samarbejde der, og når man er tæt på det system og inden for det, så oplever man ikke, at der er problemer. Med til mødet i det ovale værelse var også USA's udenrigsminister Anthony Blinken. Og Mads, du sendte mig lidt tidligere på ugen et klip med selv samme Blinken, hvor han er i Helsinki forleden, der, altså i Finland, hvor han har et altså ret opsigtsvækkende udtalelse om den russiske hærs status. Prøv at høre her. Kremlin often claimed it had the second strongest military in the world, and many believed it. Today, many see Russia's military as the second strongest in Ukraine. Its equipment, technology, leadership, troops, strategy, tactics and morale. A case study in failure. Ja, en case i fiasko, siger Blinken simpelthen om det russiske militær. Ja, et studie i fiasko, det er jo stærke udtalelser. Det, jeg synes, der er interessant ved den her udtalelse for Blinken, det er jo ikke det her med, at man taler russerne ned, men man skubber også en båd ud, der handler om, at nu skal den offensiv, der muligvis så småt er ved at gå i gang i Ukraine, fra Ukraines side, nu skal den også lykkes, fordi ellers bliver man jo til grin her. Altså det er som om amerikanerne tager nogle skridt i en retning, som jeg tror dybest set handler om, at Biden-administrationen, og det er ikke sikkert, at Biden selv er helt klar over det her, men Biden-administrationen tror jeg, at der sådan er flere i den, der er meget opmærksom på, at der er omkring 18 måneder til et amerikansk præsidentvalg. Man ved ikke, hvad der sker, når der kommer et amerikansk præsidentvalg, fordi der er rigtig mange kandidater på republikansk side, og den vigtigste af dem er selvfølgelig Donald Trump, der har en helt anden holdning til, hvordan man skal håndtere Ukraine, og hvis det kommer ind og bliver en del af den måde, USA skal agere på i Ukraine, så er det rart, hvis man inden for de næste 18 måneder er nået til en helt anden situation i Ukraine, end den, der er lige nu. Og derfor tror jeg, det er sådan, jeg læser Blinkens udtalelser, at nu prøver amerikanerne at prime, som det hedder på det her sprog, at man gør klar til en at lægge meget mere pres bag den ukrainske indsats, og dermed også signalere, at ukrainerne skal have endnu mere hjælp, end de har fået. Mads, lad os vende os mod det amerikanske præsidentvalg. Du siger 18 måneder. Det vi jo alle sammen ved, det er, at primærvalget allerede på en eller anden mærkelig måde har været i gang længe. Kandidater melder sig. I den her uge, der har vi fået to nye præsidentkandidater, jeg lige synes, vi skal tale om. Den første, det er Mike Pence, altså Trumps vicepræsident, der ifølge de officielle papirer, han skal sende ind til den amerikanske valgkommission, nu er kandidat. Han meddeler det selv først sådan offentligt ved et møde onsdag. Men kandidat, det er han, Mads. Mike Pence, som vi jo længe har tænkt, det er han jo nok, og det så sådan ud og alt det der. Men nu er det altså alvor. De kalder ham Mr. 2% eller Mr. 3%, for det er den opbakning, han har indtil videre. Men nu vil han jo have været... Ja, man skal bare se på tidligere kandidater, der repræsenterer det religiøse højre i USA. Det er det, Mike Pence repræsenterer. De har traditionelt stået rigtig, rigtig stærkt. Dem er der mange af. Rick Santorum eller Huckabee osv. Der er mange der, og de vil altid i de her primærvalgsforløb stå med en ret høj bund. Det vil sige, i meningsmålinger vil de få så mange stemmer fra evangelicals, at de skal ikke lægge så meget på for at få nogle ret gode resultater. 10-15-20% kan de gå ind i mange af de her primærvalg med, fordi det religiøse højre hos republikanerne er meget, meget de er meget loyale, og de er også meget aktive, det vil sige, at de kommer og stemmer. De siger ikke bare til et analyseinstitut, at hvem de vil stemme på, de går også ned og gør det på valgdagen. Så det, at Mike Pence ligger og roder med 2% her, det er et stærkt signal om, at Mike Pence har ikke fat i sin egen base. Og hvis han ikke får det, så kan han selv sagt ikke blive en stærk kandidat i det her primærvalgsforløb. Jeg tror ikke, Mike Pence selv tror, at han kan slå den, der nu måtte blive spidskandidat. Men jeg tror, Mike Pence er i gang med at genfinde en naturlig rolle i amerikansk politik, som talerør for evangelicals i USA. Og det kræver, at han bruger det her primærvalgsforløb til at blive tilgivet af dem. Og det kan måske lyde lidt spøjs, at en religiøs kandidat skal ud og tilgives af sine egne vælgere, men det er tilgivelse for, at han har været så tæt på Trump, som man jo af gode grunde er, når man er Trumps vicepræsident i en periode. Og hvis han vil tilbage og være noget som helst i amerikansk politik, så skal han væk fra Trump og MAGA-fløjen, og så skal han hen i den rolle, som gjorde, at han overhovedet blev vicepræsident i sin tid. Han skal nemlig være repræsentant for en ofte ret afgørende vælgergruppe i amerikansk politik. Og så ved vi jo, at under normale omstændigheder, så er det et meget, meget stærkt kort at være tidligere vicepræsident, når man stiller op til præsident. Hver anden, der er blevet præsident, sådan cirka siden 2. verdenskrig, er eksempelvis en, der var vicepræsident, inden han blev præsident. Bare tag Joe Biden, som vi har i dag. Tænk på George W. Bush osv. osv. osv. Ganske mange. Men det er jo fordi, de ikke har stillet op mod den præsident, de var vicepræsident for. Så det er jo i den forstand en meget usædvanlig situation. Ja, men han bliver ikke, han bliver ikke præsident, Mike Pence. Så det er rigtigt, at man får national bevågenhed som vicepræsident, og det kan man med succes have mange kunne bruge den nationale bevågenhed til også at blive en national præsidentkandidat. Og det er selvfølgelig også det, Pence forsøger her. Jeg tror ikke, hans ambitioner er så høje. Jeg tror ikke, at Pence tror på, at han kan blive et kompromiskandidat hos republikanerne og pludselig overraske alle og vinde opstillingen hos republikanerne. Jeg tror ambitionen er noget mindre den her gang. Lad os lige tage den anden kandidat, jeg lige vil nævne, og der skal vi slet ikke hos hverken demokraterne eller republikanerne, men en tredje partikandidat, en af USA's kendte intellektuelle, meget skarp, meget polemisk, kan man også godt sige, debattør, filosof fra nogle af de største og fineste universiteter i USA, Harvard, Princeton, Yale, alle de fineste steder, udgiver mange bøger, stærk kritiker af Donald Trump, undskyld, af, hvad hedder, ja, det er han også, men også af Barack Obama, selv sort, nemlig Cornel West. Prøv at høre, hvordan han introducerer sig selv som præsidentkandidat, eller rettere sagt, Mads, du får kun 30 sekunder, for det er en meget, meget lang introduktion, vanen tro for Cornel West, men her er de første 30 sekunder. In these bleak times, I have decided to run for truth and justice, which takes the form of running for president of the United States as a candidate for the People's Party. I enter in the quest for truth. I enter in the quest for justice. And the presidency is just one vehicle to pursue that truth and justice, what I've been trying to do all of my life. Også god musik til den her valgvideo. Lidt noget andet end strygerkvartetten, men ikke desto mindre. 70-årig Cornel West, han stiller op for det, der hedder People's Party. Ja, og det er People's Party. Hvem er så det? Jamen, det er det, man tror, det er. Det er noget meget venstreorienteret noget. Sådan er det som regel, når man taler om folket. Udover lige Grundtvig selvfølgelig. Men så er det som regel noget, der er ret venstreorienteret. Og Cornel West er en venstrefløjsaktivist. Han har selvfølgelig heller ingen ambitioner om at blive præsident, selvom han siger det. Han har en ambition om at få nogle dagsordner, som han synes er vigtige, ind på den politiske dagsorden. Og det er sådan klassisk det, der rører sig på den yderst amerikanske venstrefløj, han arbejder med. Og han var under Barack Obamas præsidentår, hvor selvfølgelig, det ved vi jo, den sorte amerikanske befolkning var utrolig begejstret for Obama. I al almindelighed stemmer de i meget, meget vid udstrækning på en demokratisk præsidentkandidat, men det overgik Obama, som ramte op i, vi begyndte at nærme os sovjetiske tilstande, nemlig 100% opbakning fra sorte. Der var Cornel West ikke, han betragtede langt hen ad vejen Barack Obama som en klasseforræder, som en, der i virkelighedens verden kæmpede kapitalens interesser. Så han var en fra venstrefløjen stærk sort kritiker af Barack Obama. Jamen, han er meget usædvanlig og altid ret spændende at høre. Han beskriver sig selv som ikke marxistisk socialist, og det skyldes, at han er meget religiøs, Cornel West, og han mener ikke, at marxisme kristen, det at være kristen, at det er to ting, der kan forenes på nogen som helst façon. Så han er altså ikke marxistisk socialist. Det er en svær titel at sige om sig selv, men det er der, han er, og har sådan, altså, historisk jo blandet sig i alle større debatter i USA, så vi kender alle hans politiske synspunkter. Og jeg vil sige, det, der kendetegner hans politiske synspunkter, er, at han altid mener noget overraskende, vil jeg sige. Ja, han er ikke en masse, der falder i et med tapetet, når han tager ordet. Jeg vil jo også sige, at i den video, som vi spillede 30 sekunder af her før, der er der også noget, der er mægtigt interessant ved den måde, han er klædt på, Cornel West, fordi han har simpelthen det samme jakkesæt på, den samme gammeldags type slips, som man bar i USA i slutningen af 1800-tallet. Han har en frisyr og et skæg, der gør, at når man ser ham, Mads, så ser man næsten Frederick Douglass for sig. Jamen, det har jeg ikke tænkt over, men han går jo tit klædt i det der sorte jakkesæt og det der sorte slips. Det er jo sådan hans uniform, og det er jo ikke ny mode, men det kan være, at det bliver ny mode, nu når Cornel West han insisterer i at gå med det. Det jeg synes, der er interessant, det er, at han jo plejer at være en af Bernie Sanders varmeste støtter, så det sender måske et signal om, at Cornel West ikke mener, at Bernie Sanders kommer til at dække den fløj af i det politiske spektrum, så må han gøre det. Og People's Party, Mads, som vi talte om før, da der var valg sidste gang, der prøvede de faktisk aktivt at få netop omtalte Bernie Sanders til at blive deres kandidat. Det ville han ikke være, han stillede i stedet for op, som vi ved. For demokraterne blev nummer 2 i deres primærvalg, ligesom han jo blev det i 16, da Hillary Clinton vandt nomineringen. Vi skal lige slutte, Mads, med et billede. Hvis vi nu var ved venstrefløjen her med Cornel West, så kan vi prøve at gå til højrefløjen med et lille klip, som jeg synes er interessant. Vi skal altså til Minnesota. Vi skal op i et lille skoledistrikt, der hedder Lakeview, der ligger så i den sydlige spids af Minnesota. Det er et stærkt Biden-område, et stærkt demokratisk område. Her er der skolebestyrelsesmøde, og en 9-årig pige stiller sig op, iført et MAGA-kostyme, og hun er virkelig, virkelig rasende over, hvad hun ser som politisk indoktrinering på skolen. Prøv at høre pigen her. Novalee here again. The other day I was walking down the hallway at Lakeview Elementary School to give a teacher a retiring gift. I looked up onto the wall and saw a BLM poster and an Amanda Gorman poster. In case you don't know who that chick is, she's some girl who did a poem at Biden's so-called inauguration. I was so mad. I was told 2 weeks ago at this very meeting spot, no politics in school. I believed what you said at this meeting. So at lunch, I went up to my principal to tell him about the BLM poster and that I wanted it down. Ja, hun ville have BLM, det er jo Black Lives Matter-plakaten ned, og hun var rasende over, at Amanda Gorman-digt også blev brugt i skoleundervisningen. Altså det her, det er jo et godt billede på, hvor vildt Amerika er nogle gange. Det er altså 9-årig pige iført et MAGA-kostyme. Når jeg siger MAGA-kostyme, så er det fordi, det er sådan Og med en tale, hun ikke helt selv har skrevet. Hun ikke selv helt har skrevet. Hun er 9 år gammel. Det er ret vildt at høre på, ikke? Jo, det er det. Og det er jo, vi skal jo bare være glade for, at vi ikke har fået de tilstande til Danmark endnu. Men selvfølgelig kommer det også her. Det er amerikansk identitetspolitik for fuld udblæsning, der kæmpes i de amerikanske skoler. Fra skolepult til skolepult, vil jeg sige, om dagsordenen der. Hvilke bøger man skal læse, hvad man må have af emner. Og det handler jo om racisme, det handler om seksualitet, det handler om curriculum og undervisningsmaterialer. Det er en meget uskøn kamp, der foregår der. Og jeg tænker hver gang jeg ser på det, at når det kommer til Danmark, så bliver vi rigtig kede af det. Man siger jo altid, at alt der starter i Amerika kan komme til Danmark på et tidspunkt. Lad os håbe, det kommer i det mindste, Mads, med mindre styrke, end det, når vi Johan ser tør ud af det. Når Johan er færdig med det. Det kommer sidst til Vestjylland, vil jeg godt lige sige til alle, der ønsker politisk asyl, så kan de have draget til Ringkøbing Skjern. Der laver vi ikke sådan noget fis. Godt at høre, Mads. Godt at høre, Mads, at der er styr på tingene i Vestjylland. Vi siger tak for denne her uges kampagnesporet. Mads Fugle, David Træs og Peter i teknikken. Vi er tilbage igen. Om ikke så lang tid igen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.